Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już piątek, 23 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za atak chemiczny w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie odpowiedzialna jest Rosja, oświadczyli unijni przywódcy. Według nieoficjalnych informacji w przyszłym tygodniu Polska i Stany Zjednoczone podpiszą porozumienie w sprawie zakupu systemu rakietowego Patriot. W tym serwisie też podsumowanie konfrontacji świadków przed komisją badającą aferę Amber Gold. Bardzo prawdopodobne, że to Rosja jest odpowiedzialna za atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Nie ma innego wiarygodnego wytłumaczenia. Tak uznali unijni przywódcy na szczycie w Brukseli, a poinformował o tym szef Rady Europejskiej Donald Tusk. O szczegółach Beata Płomecka. Europejscy liderzy wzmocnili zapisy we wnioskach ze spotkania, choć nie zdecydowali się na nałożenie sankcji. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że podczas dyskusji na szczycie mowa była także o gestach solidarności unijnych krajów z Wielką Brytanią i wyrzuceniu rosyjskich dyplomatów. Nie byłaby to decyzja na poziomie europejskim, ale poszczególnych rządów. Unijni dyplomaci informują, że na takie kroki mogłyby się zdecydować kraje bałtyckie i Francja, a niektórzy sugerują, że także Polska. We wnioskach ze szczytu europejscy przywódcy uznali również, że Unia powinna przygotować się na ewentualne przyszłe zamachy, nie tylko chemiczne, ale również cyberataki, wojnę hybrydową i próby ingerencji w wewnętrzne sprawy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska i Stany Zjednoczone podpiszą w przyszłym tygodniu porozumienie dotyczące sprzedaży naszemu krajowi systemu rakietowego Patriot, informuje Reuters. Powołuje się przy tym na trzy anonimowe źródła. Według agencji porozumienie ma zostać podpisane 28 marca. Reuters podaje, że choć Polska planowała wydać na system około 7,5 miliarda dolarów, porozumienie będzie opiewało na kwotę nie większą niż 5,5 miliarda. Agencja informuje, że Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej nie odpowiedziało na prośbę o komentarz. Zauważa jednak, że szef resortu Mariusz Błaszczak zapowiadał pod koniec stycznia, że spodziewa się podpisania porozumienia pod koniec pierwszego kwartału tego roku. Przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold odbyły się konfrontacje świadków. Wyjaśnienia składał były wicedyrektor gdańskiej delegatury ABW Jarosław Dąbrowski oraz dwóch naczelników z tej samej jednostki, których dane osobowe i wizerunek utajniono. Dąbrowski przedstawił inaczej niektóre wydarzenia niż byli naczelnicy. Między innymi zeznał, że funkcjonariusze mieli dużą samodzielność w pracy. Z kolei naczelnicy ocenili, że ich działania były ograniczone i musiały być konsultowane z dyrekcją gdańskiej ABW. Przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z PiS-u powiedziała, że są to duże rozbieżności, które mogą spotkać się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. W tej sprawie jest bardzo poważne niedopełnienie obowiązków po stronie delegatury. Ono dotyczy zwłaszcza okresu od sierpnia 2011 do maja 2012. Ono jest na tyle poważne, że było dostrzegane już przez pana generała Bondaryka w 2012 roku i wtedy on żądał wyjaśnień, uzyskał wyjaśnienia odmienne od tych, które uzyskaliśmy na komisji od świadków. Z kolei członek komisji poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński dodał, że podczas konfrontacji świadkowie stawiali słowo przeciwko słowu, ale bez podparcia żadnymi dokumentami. Komisja na podstawie innych materiałów ustali ostateczną wersję zdarzeń. Liczę na to, że do końca pracy komisji pojawią się twarde dowody na to, żeby jednoznacznie umiejscowić na tej skali przewinień ABW i stwierdzić, czy to ręczne sterowanie, jak twierdził pan naczelnik Wydziału Operacyjnego, czy to przeszkadzanie centrali powodowało, że tak, a nie inaczej gromadzili materiał dowodowy. Kolejne posiedzenie komisji 9 kwietnia. Jeszcze w tym tygodniu ma ruszyć nabór wniosków na remont dróg lokalnych. Rząd przeznaczył na to dodatkowe 500 milionów złotych, które trafią do samorządów. Na przykład województwo lubelskie będzie miało do wydania prawie 38 milionów złotych. Pieniądze z programu muszą być wykorzystane przez samorządy. Jeszcze w tym roku, mówi wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. To jest program, który zakłada finansowanie 80-20 i 60-20, mówię o procentach. To znaczy, że gminy i powiaty najbiedniejsze będą mogły liczyć na wsparcie nawet w wysokości 80% wartości inwestycji. Natomiast te gminy i powiaty, które mają większe zasoby budżetowe, będą mogły liczyć na wsparcie do 60% wartości inwestycji. Samorządy na złożenie wniosku o przyznanie dotacji mają czas do 15 kwietnia, zaznacza doradca wojewody Konrad Sawicki. Wszelka dokumentacja techniczna, pozwolenia na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowych będą potrzebne dopiero na dzień podpisania umowy. Maksymalna kwota, o którą będą się mogły ubiegać samorządy, to 5 milionów dla konkretnej inwestycji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Tej nocy miejscami uwaga na opady deszczu ze śniegiem i śniegu na południowym wschodzie bez opadów, na północnym zachodzie oraz w centrum mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, zimno. Temperatura minimalna od minus 12 stopni na południowym wschodzie, około minus 2 w centrum do plus 2 stopni na zachodzie. Trójka. Program trzeci. W naszym DNA, DNA TR Warszawa jest właśnie to myślenie o przyszłości, myślenie przyszłością i to właściwie widać w każdym detalu, w każdym elemencie spektakli Grzegorza Jarzyny i wszyscy twórcy, którzy z tobą, Grzegorz, pracują. To właśnie jest to wspólne poszukiwanie cały czas, eksperymentowanie, szukanie nowego języka, też mówienie o przyszłości, to znaczy bycie wcześniej niż dany temat wejdzie w powszechne myślenie czy w powszechny dyskurs, mówiąc górnolotnie, i dlatego też mamy takie poczucie, nawet patrząc na fotografię z dwóch mieczy, że to jest niesamowita opowieść o przyszłości. Trójka pod księżycem. Też wszystkie projekty, którymi się zajmujemy, które realizujemy, to ten, o którym zaraz powiemy, są właściwie na skalę nie tylko polską, ale na skalę światową, czymś naprawdę zupełnie nowym. I tak będziemy działać. Dobry wieczór. Dwa miecze, które wspomniała Kaja, to tytuł przedstawienia Grzegorza Jarzyny, które zrealizował w Chinach i o nim rozmawialiśmy w magazynie ubiegłą niedzielę. Inny przyszłościowy wariant swojego teatru reżyser realizuje w Polsce i o tym nade wszystko będziemy rozmawiali tej nocy. Zapraszamy nie tylko wszak teatromanów, także wizjonerów technologicznych. Barbara Marcinek, Irena Dan, Wojciech Dorosz, a TR Warszawa powraca do Trójki pod Księżycem. Warszawa? En été, oh Varsava, je ne te reconnais pas. Oh Varsava, oh, qu'est-ce qu'on a fait de toi? De Varsovie, j'ai croisé quelques visages amis, Ivan, Natacha et puis Boris, tristement, mon sourire. Ręka piosenka Marii Lafore pod tytułem Warszawa występuje tutaj w roli przewrotnej dedykacji dla TR Warszawa, gdyż ten teatr, jak już po Państwo słyszeli, żyje nie w zamierzchłej przeszłości, lecz w przyszłości. I tu powinnam oddać TR Warszawa głos, gdyż mój język nie jest jeszcze przystosowany do opowiadania futurystycznych historii. A zatem przedstawmy wysłanników z przyszłości. Poproszę o motyw muzyczny. Oto on, wizjoner pierwszy, reżyser, dyrektor artystyczny TR Warszawa, Grzegorz Jerzyna. Dobry wieczór Państwu. Oraz ona, Anna Akser-Hiałkowska, scenografka, autorka kostiumów, choć nie tylko, o czym jeszcze powiemy. Cześć Aniu. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ale to jeszcze nie cała ekipa. Oto pozostali pasażerowie statku kosmicznego Grzegorza Jarzyny, Kaja Stępkowska, rzeczniczka TR. Dobry wieczór. Sebastian Pawlak, aktor TR Warszawa. Dobry wieczór. I ten, który no, najbardziej szalone technologiczne wizje Grzegorza potrafi realizować, Marcin Łunkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mimo? Tak, mimo. To? To firma taka jest. Technologią się zajmująca, wirtualną, rozszerzoną rzeczywistością i w przyszłości sztuczną inteligencją. Prawda, Grzegorz? I rozszerzoną rzeczywistością. A sztuczną inteligencją też? To na następnej stacji. Jak Państwo słyszą, panowie tutaj już przećwiczyli sobie dialog między sobą, a zatem zacznijmy od początku. Grzegorzu, nie obawiaj się, tym razem nie od bzika tropikalnego. Inny etap dzisiaj będziemy omawiali. A więc najpierw był spektakl pod tytułem Gen w TR Warszawa, zainspirowany idiotami Larsa von Triera. Opowiadaliśmy o tym półtora roku temu, też w Trójcy pod Księżycem. Premiera odbyła się około roku temu, czyli 17 lutego. No i scenariusz pisali Państwo razem. Anno, możesz troszkę opowiedzieć o tym? To jasne. Scenariusz pisaliśmy razem również ze Szczepanem Orłowskim i z Krzysztofem Rakiem. Mhm. I rzeczywiście to była taka praca, którą współtworzyliśmy razem z aktorami. To nie było tak, że myśmy pisali ten scenariusz od początku sami, tylko było mnóstwo improwizacji i aktorzy strasznie dużo wrzucili do tego wora i tak naprawdę sam scenariusz powstał tydzień przed premierą. Czyli tydzień przed premierą aktorzy otrzymali tekst gotowy, bardzo się zbuntowali. Tutaj Sebastian powinien potwierdzić lub zaprzeczyć. Potwierdzam. Potwierdzasz? Zbuntowali się Państwo? No trochę się zbuntowaliśmy, wiadomo, ale... No bunt, prawda jest taka, znaczy nie wiem, to moja przynajmniej prawda jest taka, bunt był na dwa dni przed premierą, na dzień przed premierą. To jak mamy teraz fiksować, to po to... Ta praca polegała na tym, że ciągle wymyślaliśmy, zapadnialiśmy się i... A teraz wy chcecie, żebyśmy mówili dokładnie tak, jak zostało to spisane na jednej z prób? Tak było. Sebastian zresztą bardzo dużo ma w spektaklu dialogów, które sam napisał dla własnej postaci. Aktorzy pisali dla własnej postaci. To nie jest to, że pisali dla innych, tylko starali się jak najlepiej wyrazić swoją postać i opisać właśnie także w dialogach, nie tylko w grze. Aha. Aktorski. I to mówił Grzegorz. Sebastian, czy ty masz jakiś dyskomfort? Bo taką masz smutną minkę. Wszystko jest w porządku? Tak. Słyszysz nas, bo jesteś bez słuchawek jako bardzo jedyny. Bardzo dobrze. Ale my możemy znaleźć dla ciebie Dobrze was słyszę. Hełmofon. Tak? Wszystko jest w porządku? Wszystko jest w porządku. No to dobrze. Sebastian sobie chyba przypomniał tę pracę i też swój bunt. Nie, Sebastian, znaczy może też tak jest, ale Sebastian jest przed premierą i jest bardzo zmęczony. Przecież ten weekend ma premierę, także on jest ciężko pracuje, w przeciwieństwie do niektórych tutaj siedzą, którzy siedzą i latają samolotami. Nie, znaczy jestem trochę zmęczony, ale bez przesady, to jest też jakby taka premiera specyficzna, bo jest to drugi etap projektu Marzec 68, aha, więc nie jest to taka premiera, tylko pewien etap, więc też podchodzimy do tego jak do pewnego etapu, więc nie jesteśmy jakoś bardzo spięci, nie musi być to wszystko do końca i nie może być dopięte, ale serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy. A może kawy? Nie? Nie, ja naprawdę się bardzo dobrze czuję. Taki blady jesteś. Ja mam taką urodę. To jakoś tak zapomniałam, widać, bo widzieliśmy się rzeczywiście jakieś półtora roku temu, kiedy przygotowywaliśmy się właśnie do premiery spektaklu pod tytułem Gen. No dobrze, to więc jesteśmy przy, że tak powiem, przy tej premierze w wersji tradycyjnej. Wtedy również... Ja bym nie powiedziała, że to była wersja tradycyjna. Kto powiedział? Ania. No to znaczy, w stosunku do tego, o czym będziemy opowiadali za jakieś 20 minut, wersji powiedzmy tradycyjnej, ale chyba Marcin ma pytanie do Grzegorza. Tak, ja mam pytanie do Grzegorza, które zawsze chciałem mu je zadać, ale się wstydziłem, a teraz już się przestanę wstydzić. Ja mam takie pytanie do ciebie, czy ty gen wymyśliłeś, wymyślając gen, wspólnie w sumie, czy myśleliście o realizacji tego w wirtualnej rzeczywistości w przyszłości, czy nie? O samej tej technice zapisu nie myśleliśmy, natomiast wymyślając gen, koncepcję do tego spektaklu i o czym on ma być, jaki jest temat tego spektaklu, to zawsze poszukiwania szły już od paru lat, dwóch, trzech lat i doświadczeń różnych i przeżyć. Od tego, co koncepcja polega na tym, stąd ten tytuł gen, że w człowieku jest zawarta pewna przestrzeń, która jest niezmienialna przez czas i że ją można wyrazić pewnym wehikułem, którym tutaj akurat tym wehikułem sobie obraliśmy teatr i można go wyrazić poprzez doświadczenie zbiorowe, wspólnotowe. I to było założenie i dlatego też przed samą pracą zrobiliśmy trochę parę warsztatów, rozmów i tego typu integracji. Natomiast to doświadczenie z VR-em jakby po premierze, ono też jest doświadczeniem wspólnotowym i też doświadczeniem bardzo demokratycznym i w tym sensie można powiedzieć, w tym sensie wirtualnym w pewnym sensie można powiedzieć, że intuicja taka była, ale nie miałem w głowie typu, że akurat ten spektakl trzeba zarejestrować w VR-ze. Oczywiście chciałem zarejestrować, ale nie miałem taki, to nie był cel. Ale był taki moment, znaczy taki element w tym spektaklu, że projekcje to odbywały się jakby wokół nas, tak? Czyli my cały czas mieliśmy szansę oglądać z różnych jakby stron, od różnych stron to, co dzieje się na, no nie wiem jak to nazwać, na ścianach otaczających tę gigantyczną halę, którą jest studio w ATM-ie. My tak trochę kodujemy, ja nie wiem, czy Państwo widzieli spektakl, więc może tak udałoby się to opowiedzieć tak w skrócie, o co tu chodzi. Że w środku gigantycznej hali grają aktorzy w takiej bardzo skromnej scenografii, przynajmniej na pewnym etapie. Ale na ścianach, tak? Grzegorz, powiedz to ładniej. Że to właściwie takie trochę było nawiązanie do takiego pierwotnego klepiska, powiedzmy, że było scena, ona otoczona jest widownią, a za widownią, na trybunach taka bez siedzeń, a za widownią są ogromne ekrany, tak jest ta takiego prostego płótna i tam są wyświetlane projekcje, czyli i zbudowany jest taki sześcian. Te ekrany są bardzo długie, na 25 metrów, to są ogromne i wysokie prawie na 6, ale chodzi o to, że widownia jest w środku zdarzenia, ona jest w środku sceny, w środku, ona nie jest na zewnątrz i otacza taką właśnie, otacza aktorów, tych, którzy to zdarzenie tworzą, próbują się tam dostać do środka, do tego genu, do tej tajemnicy, a widzowie jakby współuczestniczą energetycznie w tym spektaklu. Nie ma podziału na scenę i widownię. I w tym sensie ona jest, ta dekoracja już i ułożenie, i przestrzeń jest 360 z natury. No dlatego właśnie też mówi o tym, że jakby te 360 ciągle ta idea była, natomiast nie myśleliśmy o tym, że trzeba poznać Marcina i z nim porozmawiać o tym i zrealizować ten akurat projekt. Ale ideologicznie to wpisane było zawsze w ten spektakl. Dodajmy, że wtedy, przynajmniej Państwo planowali, nie wiem, czy tak się zdarzyło, wyświetlali Państwo film Herzoga, tak? Zaduma nad światem w sieci. Słowo sieć tutaj jest kluczowe. Tak. Oraz prowadzi warsztaty, Kaju, już ci oddam głos, warsztaty pod hasłem Maraton Wylogowania. Bo to już zbliżamy się coraz bardziej do świata wirtualnego. To był rzeczywiście step by step. Więc to był rzeczywiście cykl filmowy, zresztą, który te półtora roku temu realizowaliśmy wspólnie z dziennikarzem Trójki Riko Jaźwińskim, z którym programowaliśmy cały nasz sezon filmowy. Gdyby nie spał, to byśmy go pozdrowili. Tak. Oprócz tego też zorganizowaliśmy maraton wylogowania. Tu nasz dział edukacji zaplanował to w taki sposób, że przez właściwie, ile to było, 12 godzin uczestnicy, przyszła publiczność spektaklu Gen, bo to było jeszcze przed premierą, mieli okazję przez 12 godzin spróbować, jak to jest się wylogować totalnie z sieci systemu, z też takiej wirtualnej rzeczywistości, w której jesteśmy na co dzień obecnie. Jak to jest być bez. Dział edukacji, czyli Ania Rochowska, ona też jest na tym statku, który leci ku przyszłości, czyli od kilkunastu lat wychowuje, uczy, wprowadza młodzież w teatr i w nasz wprowadza ich w tą, powiedzmy, przyszłość. Wielu ludzi, z których ona już wychowała, chodzi do teatru, ona tu nas pracuje po czasie. Także to też jest taka praca ku przyszłości. Czyli też, gdyby nie spała Ania, bo pewnie śpi, pozdrowilibyśmy ją. No tak, a ta próba wylogowania to po co? Próba wylogowania to chyba w ogóle przyświecała pracy nad Genem, prawda? To znaczy, gdzieś myśmy w takim myśleniu też, bo ja tu znowu mogę się wypowiedzieć, bo tak myśleliśmy o komunikacji tego spektaklu. To znaczy, jak opowiedzieć o spektaklu, który powstaje nie używając żadnych właśnie nowych technologii. To znaczy, próbując się wylogować kompletnie z tradycyjnych metod mówienia o tym, że coś powstaje, ale to oczywiście było narzędzie, bo historia, która się dzieje w Genie, toczy się, zaczyna się od wspólnoty, która wylogowuje się z systemu. No, czyli to, o czym będziemy niebawem rozmawiali, jest jakby przeciwieństwem tej próby wylogowania się, które jest w zasadzie przyszłościowo, panie Marcinie, niemożliwe. Tak, zgadzam się, jest niemożliwe. O, dziękuję, fantastyczna odpowiedź. Czy dwa zdania uzupełnienia mogę prosić? Oczywiście, no właśnie, bo nie wiem, jak daleko mam lecieć. Natomiast, nie za daleko, tak? No właśnie, podstawówka. Generalnie sytuacja jest taka, że jesteśmy wszyscy super zalogowani już w tej chwili, bo informacje mamy przed oczami, czyli w naszych telefonach komórkowych. A za chwilę sytuacja będzie taka, że czy będziemy chcieli, czy nie będziemy chcieli, telefony zostaną zastąpione poprzez gogle do rozszerzonej rzeczywistości i znikną monitory, klawiatury, ekrany i tak dalej. I my będziemy informacją. Informacja będzie w nas non-stop, cały czas, bez przerwy i rzeczywiście bardzo trudno będzie się wylogować. Aha, no to bardzo dziękuję. Na tym etapie musimy się zatrzymać, bo ja chciałabym jeszcze na moment cofnąć się, Grzegorzu, bo jeszcze niedawno mówiliśmy, że kilkanaście lat temu, że film to dla ciebie dziedzina, w którą chciałbyś wkroczyć. Taki przedsmak dał nam chyba Macbeth 2007. Przynajmniej w naszym odbiorze to był taki filmowy spektakl. No, ale język filmu nie wystarczył ci. Wciągnąłeś nas w sieć, tak? Stąd już tylko krok był do brnięcia w głąb tego świata wirtualnego. Czy możesz o tym samym początku, o tym przejściu od marzenia o filmie do marzenia, do spełnienia właściwie marzenia o zaistnieniu w tej wirtualnej rzeczywistości twojego teatru? Trudne pytanie, ja wiem, ale ambicje jesteśmy. Nie jest trudne. Też nie mam takiego poczucia, że my tam już jesteśmy w tej wirtualnej rzeczywistości. No jest to taki pierwszy krok, rozglądanie się po tej przestrzeni. Natomiast no zdecydowanie to ani nie jest... To jest inne doświadczenie niż film. Mm-hmm. Zdecydowanie. Mm-hmm. Jest kamera. Jest sam jakiś ekran, ale on też już jest całkiem inny. A jest to ciągle doświadczenie też bardzo dla mnie teatralne jednak, VR. Że jest to doświadczenie... to ja decyduję, co oglądam. Co w sztuce filmowej tego nie ma. Zawsze reżyser narzuca bardzo precyzyjnie kadry i jak za rękę prowadzi widza dokładnie tą ścieżkę przemyślaną, można powiedzieć, nawet manipuluje, czaruje widza idealnie, w sposób idealny, oczarowuje go, bądź nie. A tutaj w VR-ze jest taka sytuacja jeszcze bardziej radykalna właściwie niż w teatrze, bo no w teatrze mamy ten plan ogólny i to my decydujemy, na kogo patrzymy, kogo słuchamy, jakie są nasze asocjacje, do kogo się zbliżamy, jaki wątek prowadzimy, z wielu wybieramy sobie, A VR jest także 360, czyli właściwie wszystko z nas, to jest tak, wszystko nas otacza i jeszcze ta decyzja jest jeszcze bardziej demokratyczna. I to jest to ciekawe w VR, to jest ciekawe doświadczenie, że VR jest po prostu jest bardzo demokratyczny. To znaczy jest to ja jako widz to decyduję o tym, co oglądam, nikt mi nie narzuca. No chyba, że ktoś ma taki mały rozumek jak ja i czuje się wykluczony, bo nie daje rady. A miałaś na oczach gogle? Miałam. No to wiesz, o co chodzi. No to po prostu rozglądasz się na kręcącym fotelu i oglądasz, co chcesz. Okej, tak. To znaczy, nie do końca rozumiem to, co wie doskonale pan Marcin i mimo co robi. Ale o tym może porozmawiamy za moment. To ja teraz... jeśli mogę coś dodać, Ania, mam takie doświadczenie, tak, że... Proszę. Też chyba nie byłam jakąś fanką pomysłu na VR, bo dla mnie zawsze jedyną nadrzędną wartością jest aktor i kontakt i emocje. I muszę powiedzieć, że po tym, co zobaczyłam, poczułam coś niesamowitego i tak naprawdę poczułam koncept tego spektaklu. Znaczy poczułam to, że w momencie, kiedy jestem na scenie, są momenty, kiedy jestem na scenie wręcz jako widz i pierwszy raz mogę spojrzeć Sebastianowi w oczy, bo nie widzę normalnie jego oczu, bo stoję tyłem, on stoi do mnie tyłem. I pierwszy raz widzę te emocje, o których marzyliśmy robiąc spektakl. I widzimy tę ideę, bo jesteśmy tak naprawdę w środku. Ta scenografia, o której wcześniej rozmawialiśmy, jakby jej idea jest też taka, że jesteśmy w jądrze. Mhm. I widz też jest z nami w jądrze. I ja pierwszy raz to poczułam, że jestem w jądrze tak naprawdę dzięki VR-owi, dzięki tym okularom, tym goglom. Mhm. Poczułam to, że właśnie jest wspólnota i że ja należę do tej wspólnoty. Znaczy to marzenie, które było, jak tworzyliśmy spektakl, żeby widz poczuł się częścią tego procesu, się spełniło i dzisiaj tak naprawdę, jak o nim mówię, to jakby dokładnie czuję te emocje, jak się to ogląda, bo to jest niesamowite wrażenie i absolutnie uważam, że nie wiem jak z innymi spektaklami, ale akurat w tym naszym spektaklu w Genie to było coś dla mnie wyjątkowego i coś, co było rzeczywiście pragnieniem, żeby się spełniło. Dobrze, to jeszcze poopowiadam, jakie są wady tego. W jądrze wirtualności. Nie do końca, ale w tej rejestracji, ale to wszystkiego nie mogę teraz zdradzić, więc proszę, by państwo teraz ładowali baterie. Jakkolwiek by to zabrzmiało, zwracam się do pana Marcina, bo rozmawialiśmy o tym, że marnujemy mnóstwo energii w świecie, we wszechświecie pewnie też. Więc teraz zaproponujemy pieśń, która jest wykorzystywana, czy wykonywana, no, oczywiście nie na żywo, tylko mechanicznie, w spektaklu pod tytułem Gen w TR Warszawa, w obej hali, czy w studiu ATM. I umówmy się, że to jeszcze jesteśmy na tym etapie, mimo że Ania zaprotestowała, tradycyjnym, czyli jeszcze nie mówimy o rejestracji genu, tylko czy gen spektaklu pod tytułem Gen, tylko o tym, co mogli byli państwo widzieć w spektaklu, który ile trwa, Grzegorzu? W sensie oryginalnej wersji. Godzinę 40. No właśnie, to jednak jest dosyć konkretny czas. A więc posłuchajmy tej pieśni. Shines on me like the moon. Denis Roussos w Gen? To też prowokacja, Grzegorzu? Proszę? Proszę włożyć słuchawki, tak? Czy Denis Roussos w Gen to też prowokacja? Nie, to nie była prowokacja, no to był taki kontrapunkt. Zawsze ta piosenka mi się kojarzyła w okresie, kiedy byłem nastolatkiem z nowym wspaniałym światem, z jakąś obietnicą pięknego, słonecznego, kolorowego świata, który jest tam, nie tu, ale tam. No i na tej zasadzie jakby takiej przekory trochę to jest użyte w spektaklu. Ten motyw ciągle wraca, on trochę się tak rozprzestrzenia, dekantyzuje i rozwibrowuje na koniec. No, miło się słucha tego fragmentu. Nieprawdaż? Dobrze, to ja może przypomnę. Anna Axel-Fiałkowska jest na naszym statku kosmicznym, czy w naszym statku kosmicznym. Grzegorz Jarzyna jest kapitanem. Pan Marcin Łunkiewicz jest technicznym, powiedzmy, tak. Programatorem. No dobrze. Ręce w smażę. Sebastian Pawlak-Bidulek, no trochę zmęczony, ale przepraszam, tak... Ja tam majtek takim czy w kuchni? Musisz wykazać majtek, no dobrze, na pokładzie. Kaja, siostro, tak, wody. Medycyna. Tak, no dobrze. To co? To teraz, proszę Państwa, poprosimy o kolejny motyw tej pierwszej wiosennej w Trójce pod Księżycem Nocy w 2018. Motyw, proszę Grzegorza, to również z tego spektaklu, czyż tak? Tak. Pewnie patrzysz na Anię. Czy Anna ma coś z tym wspólnego? Nie, wyłączyłem się, wiesz, odpadłem trochę, myślałem, że... Kolejny zmęczony. To jest motyw z tego spektaklu, tak. No dobrze, to ja na moment cię wylogowuję, bardzo proszę. Teraz zadamy pytanie Sebastianowi, tak, żeby wykazał swoją żywotność. Sebastianie, może Kaju też, kiedy dowiedzieliście się, że Gen zostanie wchłonięty przez VR? Pamiętacie ten moment i jaki to był stopień zaskoczenia? Zrobił takie oczko, że ja po prostu nie mogę. Ja będę bokiem do ciebie dobrze siedzieć. Nie, ja nie pamiętam, ale... No to super. No. Był początek sezonu, moim zdaniem. Tego sezonu, to no, znaczy... Ale jakie wrażenie? Grzegorz przychodzi, bo Grzegorz jest wylogowany, nie może odpowiedzieć. Grzegorz przychodzi i mówi, słuchajcie, wchodzimy w virtual. Ja nie byłem kompletnie zaskoczony. Jakoś... przywykłeś. Jakoś ten... Nie, że przywykłem, ale no znając Grzegorza i to, co właśnie wcześniej Grzegorz mówił za nią, również Marcin, i też ten VR już jakoś wcześniej też w teatrze się pojawiał i jest to pewnie jakiś kolejny etap w twórczości, w sztuce i też jakby bardzo pasuje do tego tematu i do tej realizacji i myślę, że to jest bardzo też kręcące i nowe, i tak jak Ania mówiła, można jakby z kompletnie innej perspektywy inaczej obejrzeć spektakl, więc jakoś nie byłem jakoś tam specjalnie zaskoczony i zaszokowany. Czyli zakładamy, że reprezentujesz cały duży zespół aktorski, że twoi koledzy mniej więcej w ten sam sposób zareagowali, tak? Nie wiem. Aha, w każdym bądź razie... tak zareagowałem, mimo że sam myślę, że z wiekiem coraz bardziej robię się analogowy. Czyli w przeciwnym kierunku podążasz, tak? W stosunku do tego, w jakim podążasz. Ale mówię o jakby sobie, czyli prywatnie, a co innego jest w pracy. No tak. Tylko tutaj chyba... Kaja? Znaczy, po pierwsze, my jako zespół, cały zespół po prostu wsiada na kolejny statek i po prostu nim płynie, a właściwie leci, i jak się pojawiają nowe pomysły i nowe wizje, to my po prostu to robimy, i nie dlatego, że ktoś nam każe, tylko że wiemy, że to jest właśnie super, że podejmujemy nowe wyzwania. Ale też wydaje mi się o tym, o czym Sebastian mówi, a wcześniej o czym Ania mówiła, to znaczy ta rejestracja jest tak naprawdę dotyka jądra, czyli emocji. W związku z tym to nie jest tak, że myśmy mieli poczucie wszyscy, że w takim razie ten VR jest, znaczy będzie czymś obcym, jakimś obcym ciałem, tylko to będzie narzędzie do tego, żeby jeszcze głębiej wejść, co jest w to, co jest istotą tego spektaklu i tego grona i tej wspólnoty i tematu, którego ten spektakl dotyka, więc to tak naprawdę było jakieś takie, znaczy dopełnienie, pójście dalej z tym, co już zrobiliśmy. A pan Marcin, jak to było na początku, jak otrzymał pan, czy kiedy otrzymał pan tę propozycję od Grzegorza, którego zaraz zalogujemy na powrót, żeby... No ja byłem zaskoczony bardzo, bo się dowiedziałem, że mamy zrobić 90-minutowy VR. Aha. A to raczej jakby się chciało kogoś zamordować, to trzeba mu założyć gogle na 90 minut. O. I pierwotnie było tak, że zakładaliśmy, że moje założenie pierwsze było takie, jak się dowiedziałem, że do 15% ludzi, którzy założą gogle, będzie w stanie obejrzeć do końca, a okazało się, że jest zupełnie odwrotnie, czyli jakieś 80% jest w stanie dotrwać do końca spektaklu. Ale co, wy spróbowaliście już w takim rozmiarze? Znaczy, mówię o tym, że ileś widzów obejrzało spektakl w goglach. Cały? Tak. Godzinę 40? Godziny 30 coś tam. Aha. Z kawałkiem. Tak, i 80% z nich, mimo jakby słabości technologii, bo jeszcze jednak to jest trochę słabe momentami, było w stanie przetrwać do końca i go obejrzeć. I co istotne, rejestrację spektaklu. Ja mówię spektakl, bo już tak z automatu trochę, ale tu chodzi o rejestrację VR-ową spektaklu. Natomiast to, co dla mnie było kluczem i to, co spowodowało, że dzięki tej pracy, którą wykonaliśmy wspólnie, przechodzimy w VR-ze z takiej rozdaniej rozrywki dla jakiejś masy takiej niezbyt, znaczy masa ok, natomiast rozrywki takiej taniej, w miarę przechodzimy do poważnego medium, które pozwala opowiadać poważne historie i opowiadać je na serio. I to jest dla mnie kluczem w całym tym, jakby to było dla mnie najbardziej interesujące w całym tym projekcie i jest nadal. To znaczy to, że możemy zbudować język narracji, który nie istnieje w ogóle. Dlatego, że Grzegorz, wszyscy wymyślaliśmy ten język narracji. Dlatego, że okazało się, że content is the king, to znaczy nawet przy tej technologii, która nie jest jeszcze, jak mówię, jakaś super doskonała, jeżeli mamy dobry content, jeżeli mamy dobrze opowiedzianą historię, to już działa, to znaczy medium działa i można opowiadać tą historię w fantastycznie i bardzo wciągający sposób. No i to są dwie kluczowe rzeczy z mojej perspektywy tak naprawdę. No, czyli, że z jednej strony rzeczywiście realizacja jakichś marzeń i planów, nie wiem czy planów, ale marzeń Grzegorza i zespołu o tym, żeby jeszcze głębiej wejść, żeby widz mógł głębiej wejść w spektakl. A z mojej perspektywy to jest budowanie nowej narracji w tej technologii i dowód na to jednoznaczny, że jeżeli mamy dobry, wciągający content, to VR już działa i można go używać po prostu. Bardzo proszę, Grzegorzu, wróć do nas. No przede wszystkim, to trzeba powiedzieć, z mojej perspektywy wszystko wyglądało, to traktowaliśmy chyba cały ten projekt na początku w kategoriach przygody. Ja byłem zdziwiony, że Marcin mówi, że 90 minut to jest za dużo, że to będzie dużo kosztowało i tak dalej, i że trudno montować i... Ale od samego początku, jak spotkałem, bo ja poznałem Marcina też w sposób bardzo demokratyczny, to znaczy zobaczyłem go w Centrum Kopernika, jego wykład i zaraz zagadałem właśnie, czy nie chcę spróbować taki spektakl zarejestrować, bo to jest idealny właśnie do tego medium, o którym opowiada. I od tego momentu i to już rok trwa ta przygoda, my ciągle jesteśmy w fazie po prostu eksperymentu albo przygody. Mhm. Nawet dzisiaj. Dzisiaj też montowaliśmy rano w studio jeszcze Sebastiana, bo tak jak mimo to, że już pokazywaliśmy to na festiwalu zagrań na innych kontynentach, no to ciągle jeszcze pracujemy nad tym materiałem. On nie jest doskonały. My ciągle mamy poczucie, że możemy to lepiej zrobić i Marcin udostępnia ciągle swoje studio i swoje maszyny i ludzi, bo jest zajawka. I to myślę, że z tym początki były takie, że myśmy właściwie, myśmy nie robili wielkiego adu, hałasu na ten temat, że zaraz robimy wielką rejestrację. Myśmy nie ogłaszali tego nawet wewnątrz, tylko mówili, że mamy taki następny etap, taki pomysł, taki eksperyment. I postawiliśmy po prostu kamerę na scenie, na widowni, na scenie, a drugą później trzeciego dnia na statywie z kółkami. I to było wszystko. I później to zarejestrowaliśmy i następnie się miesiące szywania, montowania i no tematu też montażu. No właśnie, w którym momencie rozjeżdża się ta droga wspólna filmu i tego, no, najkrócej mówiąc, VR-u. Ale filmu czy teatru? Nie, teraz mówię o filmie, bo kamera. Film od razu, to w momencie... Ale jest kamera. Nie, tak? Proszę mi, bo ja muszę to zrozumieć. Na razie, jak mówię, ja ani języka nie znam, jakim należałoby się posługiwać, rozmawiając o tym, ani jeszcze nie do końca rozumiem. Jeżeli jest kamera jedna, druga, wszystko jedno na kółkach czy bez, no to dokładnie robi się to samo na planie filmowym. Potem się wchodzi do montażowni też, tylko rozumiem, że będzie inny program do montażu kompletnie i tak dalej. Przede wszystkim kamera jest zupełnie inna. A, no to proszę. Zaczynamy od tego, że w zasadzie wszystko, co, niemal wszystko, co znamy i czego się nauczyliśmy w szkole filmowej, możemy wyrzucić do kosza. I dużo lepiej pracuje się z reżyserami teatralnymi w VR-ze niż z reżyserami filmowymi, którzy cały czas mają problem z tym, co oni mają kadrować. Natomiast technologicznie wygląda to w ten sposób, że mamy ze sobą połączonych kilka kamer, które równocześnie filmują sferę, czyli 360 stopni w każdą stronę. Następnie oczywiście trafiamy na postprodukcję filmową, natomiast ta postprodukcja też się różni, dlatego że w pierwszej kolejności trzeba połączyć te obrazy z czterech kamer ze sobą. Potem trzeba zmontować tą historię, potem trzeba wrócić do postprodukcji, jak tak zwany stitching, czyli łączenie tych obrazów ze sobą do takiego stopnia, żeby nie było widać, że to były cztery kamery, że chodzi o to, żeby to wyglądało jak jedna wielka, jak jeden wielki obraz filmowy. I następnie, no, kolor korekcja to już są takie procedury dosyć standardowe filmowe, czyli kolor korekcja i wypuszczenie tego wszystkiego. W międzyczasie jeszcze robiliśmy dźwięk w 360, bo też jest taka opcja, znaczy dźwięk możemy słyszeć z każdej strony, w sensie widz może słyszeć z każdej strony. To jest odpowiednik naszego dookólnego dźwięku, no bo takie zjawisko znamy w radiu. Chyba jeszcze więcej. Dookólny kojarzy mi się, że jest dookoła, a to jest tak, że jest 360, czyli góra i w pionie też to może zadziałać. Kula. Tak, czyli, dokładnie. Czyli my jesteśmy w radiu, powiedzmy, w okręgu, a to jest kula. Tak. Aha. Dobrze. A montaż, bo wspomniał Grzegorz, że razem z Sebastianem dzisiaj, wczoraj rano jeszcze montowali, to już poznaliście program do montowania? Nie, że ja montowałem, tylko mnie montowano, moje sceny. Achże ciebie. Tak. Ja w tym nie uczestniczę. No dobrze. Montaż to jest bardzo interesujące, no dlatego właśnie. Że tak naprawdę, jeżeli chodzi o montaż, to nasze doświadczenia są takie, że kiedy robiliśmy parę lat temu, jak zaczynaliśmy zajmować się VR-em, testy montażu prostych scen dwójkowych jakichś, gdzie dwie osoby ze sobą rozmawiały i kręciliśmy to kamerą 360, ale w taki sposób, który znamy ze szkoły filmowej, czyli tam plan, kontrplan, nie przekraczaliśmy osi i tak dalej, i montowaliśmy to w ten klasyczny filmowy sposób, to na 5 osób, które taką prostą scenę obejrzały w goglach, każda myślała, że historia jest kompletnie o czym innym. Aha. W związku z tym musieliśmy wymyślić, zaczęliśmy wymyślać zupełnie nowy język filmowy tak naprawdę. I sytuacja jest taka, że cały czas jesteśmy na tym etapie i z Grzegorzem zrobiliśmy gigantyczny krok, bo nie wymyślaliśmy języka filmowego w oparciu o jakieś tam krótkie formy, nie wiem, reklamy, czy teledyski, czy jakieś tam inne rozrywkowe sytuacje w miarę krótkie, tylko że mieliśmy już pełnoprawny, 90-minutowy, fabularny, wielki kawał po prostu. I to jest super. No, ja myślę, że też jeśli chodzi o Grzegorza, to Grzegorz jest po prostu świetnym montażystą w teatrze, robiąc spektakle, więc Więc rzeczywiście to, co zwróciło moją uwagę, też się zastanawiałam, jak będzie wyglądał ten montaż. Mhm. A to, co się udało przenieść, to jak Grzesiek montuje w teatrze sceny i że tak naprawdę te spektakle są bardzo często filmowe i one jakby zaczynają się i kończą te sceny, one się nawarstwiają i są różne kadry. I to, co jest w genie, w tym wiarowym genie fantastyczne, to, że ja miałam takie poczucie, że mój wzrok w zasadzie się nie męczy, bo w momencie, kiedy ja chcę już odpuścić jakąś emocję, już nie chcę być z kimś, to dokładnie wtedy jakby jest cut i zaczyna się narracja czyjaś inna i ktoś odchodzi albo ktoś wchodzi i ja wtedy się na tym skupiam. Oczywiście ja też znam ten spektakl, więc ja wiem, gdzie jest ważna emocja i kto jest narratorem danej sceny albo sytuacji. Natomiast to było dla mnie zaskoczenie, to jak ten spektakl jest montowany i to jak genialnie jest właśnie poprowadzone emocjonalnie, znaczy, że tam gdzie jest potrzeba, to jestem, a tam gdzie nie ma potrzeby, to tak naprawdę jestem właśnie trochę z boku jako widz i mogę z daleka obserwować. Dobrze, ale mówimy o rejestracji, tak? Czyli przechodzimy na zupełnie inny poziom, powiem najprostszym językiem, obcowania z teatrem. No bo teatr, no to jest żywe, tak? To jest to najpiękniejsze w teatrze, tak? Tu i teraz, że to się dzieje dzisiaj i że czas teraźniejszy liczy się najbardziej, tak? No, jedyny czas, jaki się liczy się. Natomiast rejestracja, no w tym sensie jest podobna do filmu, że to jest to zapis, no tak samo jak w radiu, no. My teraz jesteśmy na żywo i jesteśmy w teatrze tradycyjnym. No tak, ale to medium jest tak nowe i mamy dostęp do takich sytuacji, w których normalnie nigdy jako widz nie byliśmy jeszcze. Ja nigdy nie byłam na scenie jako widz i nie siedziałam w środku spektaklu. Nigdy nie byłam tak blisko skonfrontowana z aktorem, którego twarzy nigdy nie widzę, bo na przykład właśnie stoi do mnie tyłem w momencie, kiedy mówi. I zawsze jakby... No, jest to, znaczy marzyłam o tym, żeby nagle jakby zobaczyć, co się tam dzieje, prawda? I nagle jestem pierwszy raz w sytuacji, kiedy jest to możliwe. I ja myślę, że nie wiem, na ile to jest coś, co jest rzeczywiście wyrazem teatru. Ja tak jak powiedziałam na początku, no dla mnie rzeczywiście teatr jest po prostu związany z aktorem i z emocją i to, że każdy spektakl jest inny, bo aktorzy są w różnych stanach emocjonalnych i się nakręcają albo są zmęczeni, albo są, nie wiem, naładowani, albo Sebastian dzisiaj, ale coś tam się dzieje między nimi. No. Ale rzeczywiście akurat w tym spektaklu to świetnie działa, bo o tym też jest ten spektakl. Mm-hmm. Ten spektakl jest o jądrze i o tym, że jesteśmy, że o tej głowie, o tym sercu i rzeczywiście nagle jesteśmy w tej głowie, no. I jesteśmy w tym sercu, więc to rzeczywiście jest wyjątkowe doświadczenie. No dobrze, dobrze. To może tak, może zrobimy sobie teraz znowu przerwę na piosenkę i pozbieramy myśli, bo Grzegorz tutaj troszkę tak... Ja muszę Państwu to opisywać, bo to w studio... Znaczy, radio to tak brzmi dosyć jednowymiarowo, prawda? Siedzi prowadzący i są goście, albo on jest sam. No i tam się mówi coś, potem się gra. Natomiast tutaj rzeczywiście wszystko się dzieje tak trochę jak w tej wirtualnej rzeczywistości. No właśnie, bo ja tak też myślę... Jesteśmy w 360. No właśnie, ja też tak myślę, że bardzo krzywdzące jest dla VR-u, albo nieprawdziwe, że VR się porównuje do filmu. VR ma bardzo mało wspólnego z filmem. Ale jest rejestracją. No nie jest rejestracją filmową. Może być, ale nie musi być. Z rejestracją spektaklu w tym przypadku. No tak, zapisem. Innym rodzajem zapisu. No tak, ale VR ma o wiele więcej wspólnego z rzeczywistością, tak jak teraz to, co widzimy dookoła i się dzieje, to ma o wiele więcej wspólnego niż z filmem. Film jest płaski, film nie ma głębi. No chyba, że jest w 3D. I tutaj pan Marcin może się włączyć. Nawet 3D nie pomoże filmowi, bardzo mi przykro. Nie, no to jest stereoskopia, to po prostu jest oszustwo i to jest, dla mnie to jest, zawsze był gadżet. Natomiast... Mówimy jeszcze raz o nowym medium zupełnie, czyli o nowym sposobie przekazywania informacji pomiędzy ludźmi. To nie jest większy telewizor, jeszcze większy telewizor, jeszcze większy telewizor, tylko to jest coś, co nas otacza i nasz mózg, ludzki mózg wierzy nie wiem, czy jest mądry, czy jest głupi, czy szybko się potrafi dostosować, czy łatwo go oszukać, ale wierzy w to, co widzi i wierzy, że to jest prawda. I w momencie, kiedy człowiek zakłada gogle i ogląda spektakl, ogląda gen, to ma poczucie, że siedzi na scenie. On nie ma poczucia, że ogląda... Tak, nie ma poczucia, że ogląda film, tylko ma poczucie, że siedzi z aktorami na scenie. No właśnie, że to się w tym momencie dzieje i to tak. jest ta iluzja, ale ona też jest... Ale to jest iluzja. To jest iluzja, ale ona, widzisz, w porównaniu właśnie z filmem, ona jest bardzo sensoryczna. Ona bardzo mocno działa na nasze sensy, nasze zmysły i, no i to jest bardzo porównywalne do teatru. W związku z tym, z tą przestrzenią. Znaczy, ta filmowość, znaczy ja jestem wielkim fanem kina i uwielbiam filmy, to nie to, że teraz nagle filmy... Zdradziłeś, tak? Nie, jestem wielkim fanem kina i filmu i uwielbiam to oglądać, tylko chodzi o to, że to jest całkowicie coś nowego, jak się, żebyśmy do tego dobrze jakby myślowo nastawili się. No po to spotkaliśmy się, żeby jakby ewentualnie przekierować swoje myślenie. Ja tylko może dopytam pana Marcina, bo pięknie pan mówi i mówi rzeczy takie zupełnie nowe dla mnie i pewnie dla wielu. Jaki pan ma zawód? Ja jestem technikiem górnikiem. Serio no mówię. Oczywiście, technik górnik urządzeń górniczych i wiertniczych. Autentyk. Nie skończyłem niestety żadnych studiów. Zacząłem chyba z 6 różnych i żadnych się skończyłem. No. Ja myślę, że ty jesteś, że skończyłeś operatorkę. Nie. Ja studiowałem 8 lat w szkole filmowej na produkcji. Ale też nie skończyłem. 8 lat? No bo byłem słabym studentem. Ale jesteś Ślązakiem? Nie, tak, z Dolnego Śląska. Ja właśnie w dodatku jeszcze nie jestem Ślązakiem, a jestem górnikiem. Najgorsza wersja. No tak, to prawda. Ale może odkrywkowym? Nie, głębinowym. Nie. Głębinowym jak najbardziej, 1600 metrów pod ziemią. Ale Marcin Gunkiewicz, ale tak. To dobrze trafiłeś, bo tu część osób zna Górny Śląsk bardzo dobrze, nasza trójka, więc... A no tak. I Grzegorz, i ja, i Baszka jesteśmy z tych rejonów, więc... Ja jestem, ale my jesteśmy z Miedziowego. Tak, z Miedziowego Zagłębia. A wy jesteście Zagłębia. Z Dolnego. Tak, Dolny. Trzeba Dolny. Też, tak? Tak, jestem też z Dolnego. Dolnego. Ania, tak. Ja z Warszawy niestety. To no. Żartuję. Warszawa, tak to teraz, żeby się zrehabilitować. Posłuchamy piosenki oczywiście o Warszawie. Kolejna dedykacja dla TR Warszawa, aczkolwiek zupełnie tu piosenka niezwiązana z tym teatrem. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno. Na oczach mam sen. A grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę. Autobus tapla się w śniegu. Zza szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu.